ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम कुछ कहते हैं कि कृष्ण भक्ति करो और संतुष्ट रहो, सुखी रहो। यस्मिन् तुष्टे जगत् तुष्ट। यदि हम प्रयास करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, तो आपने आप से हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और यदि जो पूर्ण है संतुष्ट होते हैं, तो हम जो अंश हम साथ साथ संतुष्ट बन जाएंगे। और एक बात और चाहिए, सब सुन लिया जो अभी भगवान है। लेकिन इस प्रख्यान में बहुत ही प्रसिद्ध और जनप्रिय रासलीला जो अभी समाप्त है, और एक श्लोक है उपसंहार का श्लोक है, पंचाध्याय समाप्त हो गया, रास नृत्य का विवरण। तो इसमें देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान अभी तत्र भगवान इन शब्द प्रयोग करने हैं, वासुदेव और अगले श्लोक में विष्णु, ये सभी शब्द व्यासुदेव ने प्रयोग किए। भगवान वासुदेव विष्णु अग्नि श्लोक में, तो ये सब नाम से श्री कृष्ण को संबोधित होते। इसलिए ये समझना चाहिए कि यही कृष्ण गोपी जन वल्लभ कृष्ण, फिर भी भगवान वासुदेव विष्णु सबके अधिष्ठिता, सर्वोपरि सर्वोच्च, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो भरत गंते में वो गोपियां के साथ रास नृत्य की, लेकिन वो भरत गंते में ब्रह्मा का एक राग आया था, बहुत बहुत बहुत लंबा था, जो हम कल्पना नहीं कर सकते कितने लंबे। तो भगवान के लिए जैसे एक मुहूर्त मुने शिक्षण, और गोपियां के लिए भी, तो इतने दिन से आकांक्षित थी वो भगवान के साथ नाचना, तो अभी अवसर मिल गए। और इतना लंबा समय भगवान श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य की, फिर भी संतुष्ट नहीं। भगवान बोलते हैं कि अभी जाओ, घर वापस जाओ, नहीं जाने की इच्छा नहीं। तो इतना सभा है नाचने के बाद, तो थका नहीं थक जाए, तो छिड़काव के लिए तैयार है भगवान श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य कर। लेकिन ऐसा लीला विलास ऐसा होते, लीला माधुरी ऐसे होते कि विरह होते, संबंध संभोग विरह, तो ये सब लीला की उभावना बढ़ाने के लिए। तो श्री कृष्ण की इच्छा भी है सदैव रास नृत्य करना, लेकिन जैसे कि लीला में दूसरी दूसरी रुचि मिल जाते हैं, इसलिए कभी कभी रास नृत्य होते हैं, और कभी कभी गोपियां श्री कृष्ण नहीं देखते हैं। और ये सब रास विलास लीला विलास रास प्रेम दोनों से होते हैं। तो ये सभी शब्द हूं, ये सब नाम इस रास प्रेर प्रख्यान में प्रयोग होते हैं, भगवान विष्णु वासुदेव, क्योंकि इस प्रख्यान में बहुत अचिंत्य घटना होती है कि एक रात में एक ब्रह्मा जी का एक रात आया था, तो कैसे संभव है? तो कैसे संभव है? तो यदि ब्रह्मा का रात तो इस पृथ्वी का रात में आते हैं तो बीच में सब क्या मार जाएगा? हम हमारे आयु तो कितने साल होते हैं? अधिक से अधिक 100 वर्ष होते हैं। तो यदि ब्रह्मा जी का रात इतना लंबा समय में वो नाच नृत्य चलते हैं तो सब पृथ्वीवासी तो बीच में मार जाते थे, ऐसे ही सोच रहे। लेकिन सब कुछ संभव है भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा। तो हम अभी रास लीला पढ़ते हैं जो सभी शास्त्रों में तो सर्वोत्कृष्ट व्याख्या है, तो इसके ऊपर और कुछ नहीं है, पूरा ब्रह्मांड में और पूरा ब्रह्मांड के बाहर भी है, गोलोक में भी ऐसा उत्कृष्ट लीला नहीं होते। यही परम से परम रास लीला। लेकिन भगवान समझने के लिए तो प्रथम स्तर है भगवान की अचिंत्य शक्ति को माना। जीव गोस्वामी उनके संदर्भ में ऐसा लगा कि भगवान को समझने के लिए तो सर्वप्रथम भगवान की अचिंत्य शक्ति स्वीकार करनी चाहिए कि भगवान अचिंत्य शक्ति संपन्न है, उसको विश्वास करना चाहिए। तो ऐसा है कोई कोई लोग जो बोलते हैं कि हम कृष्ण को विश्वास करते हैं, भगवान को विश्वास करते हैं, कि शास्त्र में वो सब वर्णन जो है कि श्री कृष्ण इतने असुर को वध किया और विश्व रूप दिखाया और एक पृथ्वी के रात में ब्रह्मा जी का रात आया है भगवान की लीला शक्ति के द्वारा, तो ये सब हम विश्वास नहीं करते। या हम भगवान को विश्वास करते लेकिन कि भगवान सर्वशक्तिमान है वो विश्वास नहीं करते। एक थियोलॉजन वो अंग्रेजी शब्द है जो संस्कृत में नहीं आते क्योंकि ऐसा बदमाश नहीं है संस्कृत संस्कृति में। तो थियोलॉजन का मतलब जो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं और मतवाद मस्तिष्क में मतवाद सृष्टि करते हैं। तो ऐसा अमेरिका में करीब 20-25 साल के पहले एक थियोलॉजन था, उसका नाम हरे कृष्ण उसका नाम था। तो एक पुस्तक लिखी कि Why do bad things happen to good people? तो अच्छे व्यक्तियों के जीवन में दुर्घटना क्यों होते हैं, खराबी होती है क्यों? क्योंकि ऐसे है वो थियोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं भगवत मतवाद में समस्या कि भगवान सबसे दयालु और सबको प्रेम करते हैं, फिर भी जगत में देखते हैं कि बहुत दुख होते हैं और जो आस्तिक भी है। आस्तिक लोग के जीवन में भी बहुत खराबी होते है। क्यों? और देखते हैं कि कोई नास्तिक गण और बहुत बदमाश है जिसके जीवन में इतना कठिनाई नहीं होते जो आस्तिक लोगों के जीवन में होते। तो क्यों? यदि हम भगवान को विश्वास करते हैं तो भगवान हमारे चरण मालिश नहीं करते। क्यों? भगवान हमको प्रेम करते। तो भगवान हमारे लिए सभी दिन व्यवस्था नहीं करते। क्यों? हम चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको रोटी दो, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, आज रोटी दो। तो खाओ दिया, लेकिन आज देगा कि नहीं निश्चित नहीं है, इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, हमको रोटी दो और कार दो और घर दो और अच्छी स्वास्थ्य दो, दो दो दो दो दो, हे भगवान मुझे दो। तो हम प्रार्थना करते हैं फिर भी देखते हैं कि भगवान हमेशा हमको नहीं देते। क्यों? तो ये एक समस्या है, ये पश्चिमी दुर्बोध तथाकथित आस्तिक गण के। तो भगवान यदि अच्छा हो तो और सर्वशक्तिमान है तो हमको इतने तकलीफ देते क्यों? और हमारे सभी समस्याओं का समाधान नहीं करते क्यों? तो हरे कृष्ण उसका सिद्धांत है कि भगवान अच्छे व्यक्ति और हमको प्रेम करते, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि देखते हैं कि जगत में इतने तकलीफ होते। तो यही आए, यदि भगवान सर्वशक्तिमान है और सबसे दयालु है तो अवश्य ही भगवान सबके लिए ही सब अच्छा व्यवस्था की, लेकिन ऐसे नहीं होते। तो भगवान क्या सर्वशक्तिमान नहीं है या सर्वशक्तिमान है और स्वयं हमको परेशान देते, यही प्रश्न है। तो दोनों संभव नहीं है, ऐसे बोलते कि भगवान सबसे दयालु है और सबसे शक्तिमान है, क्योंकि यदि सर्वशक्तिमान है तो जरूर हमारे लिए सभी व्यवस्था बन की, जैसे कि हम सुख शांति और ऐश्वर्य में रह सकते। तो हरे कृष्ण का सिद्धांत है कि भगवान दयालु है और सबको प्रेम करते, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है, शक्तिमान है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो अच्छे व्यक्ति है लेकिन दुर्बल, उनकी वृद्ध हो गया है तो बहुत सौपायल है सृष्टि की, तो बीच में वो बहुत लंबा दाढ़ी है और काफी शक्ति नहीं है शेविंग करने के लिए, तो कैसे हमारे लिए सब बंदोबस्त करेंगे? तो वृद्ध है, कट हो गया है, तो आकाश में बैठ रहे है और ऐसा है, बहुत थका हो गया है। तो ऐसा हरे कृष्ण का सिद्धांत, लेकिन हरे कृष्ण सिद्धांत कि भगवान अवश्य ही सर्वशक्तिमान है और सबसे दयालु है, लेकिन हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या अनुवाद करते हैं ऑर्डर सप्लायर? तो हम जो मांगने वाले हैं तो भगवान ने जैसे हमारे नौकर ने, हे भगवान ऐसे जो देते हूँ रोटी जो ठीक है रोटी और उसमें घी जाओ ना, तो भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं, ईश्वर अपारम कृष्ण हे प्रभु है और हम दास। तो ऐसे समझना चाहिए और हम जो सभी प्रकार कष्ट में होते हैं वो आपने कर्म पाओ का भोग सबसे है, तो यही सिद्धांत है। तो भगवान के लिए सब कुछ संभव है, भगवान की अचिंत्य शक्ति है। नहीं है कि भगवान हमारे लिए सब सुखमय व्यवस्था नहीं कर सकते, किया है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो गोलोक जगत में वो सुख शांति सच्चिदानंदमय अवस्था होते हैं वैकुंठ में, जिसमें चिंता नहीं होते, लेकिन यहाँ पर नहीं होते। तो अपना कर्म पाव के अनुसार हम कभी कभी तथाकथित भौतिक सुख में होते हैं और कभी कभी भौतिक दुख में होते। तो अपना कर्म पाव के अनुसार, तो भगवान की अचिंत्य शक्ति है और सब कुछ जो कर चाहते कर सकते। और भगवान इतने शक्तिमान है कि तो स्वयं सभी व्यवस्था नहीं करते, पराज शक्ति विविधाए विश्रूयते स्वभाव की ज्ञान बला क्रिया चक। भगवान की अनेक शक्तियां हैं और विशेषकर भगवान की लीला शक्ति के द्वारा, भगवान की लीला के लिए सब व्यवस्था होती है और भगवान उसके बारे में चिंतन नहीं करते। भगवान केवल अपना लीला विलास भोग करते हैं, यही भोगता है। तो यही सब भक्ति रहस्य है। तो भक्ति के प्रथम स्तर में यही समझना चाहिए कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो सर्वप्रथम जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, हम भगवान सृष्टिकर्ता रूप में विश्वास करते हैं कि हम अभी इसी अवस्था में यहाँ है, हम भौतिक दुनिया में है और हमारी अनुभूति यही है। हम देखते हैं वो आकाश है, ये सभी बिल्डिंग है, पेड़ है और ये सब कुछ। तो पहले भगवान इस प्रकार समझना है कि भगवान सृष्टिकर्ता है, सृष्टि स्थिति और फलाई कर्ता है, सब भगवान के द्वारा होते हैं। तो वो भगवत जीवन में प्रथम स्तर है और यही रास विलास का वर्णन, आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च स्तर जो अनेक भक्तों भी उसमें समझने लगते। अनेक संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय जो भगवान को पूरा विश्वास करते हैं लेकिन रास नृत्य इतना अचिंत्य है कि अनेक भक्तों भी जो रास लीला को समझ नहीं पाते। इसलिए मध्वाचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य इत्यादि तो रास लीला के बारे में बहुत कुछ नहीं बोलते क्योंकि रास लीला इतना रहस्यमय है, इतना गंभीर है कि ऐश्वर्य युक्त भक्ति भावना से समझना नहीं आते है। गोपियां अगत्य देने ऐश्वर्य ज्ञाने बजलै हो प्रजन बजलै हो ना पाए प्रजन प्रजन नंदन एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में कि गोपीगण के अनुगमन नहीं करके तो केवल ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान को ऐश्वर्य ज्ञान विचार करने से तो ये गोपी भाव गोपी अनगत्य देना ऐश्वर्य ज्ञान है बजले हो ना पाए ब्रजेंद्र नंदन। तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो ब्रज लीला करते हैं विशेषकर ये रास लीला माधुर्य भाव में जो है, तो उसको गोपीगण की कृपा के बिना उसको समझना नहीं होते। तो ये भक्ति के चरम स्तर, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले कि राम याख्या चित उपासना व्रज वधु वर्गेण याख्या। चैतन्य महाप्रभु का मत है कि व्रज वधु, व्रज नार्यम, व्रज पत्नियम, वधु का मतलब अविवाहित नहीं, विवाहित। तो ये बहुत बड़ी रहस्य है कि भगवान जो धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं तो पर स्त्री के साथ नाच न करते, जो वैदिक विधि, वैदिक विधि में अन्याय, लेकिन ये परम नीति है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है और सब जीव भगवान की शक्ति है और भगवान से अधीन है। तो आज जो बोलते हैं कि श्री कृष्ण दुर्नीति करते गोपियों के साथ नृत्य करना, तो वो लोगों को बताना चाहिए कि आप दुर्नीति करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि यही महिला आपकी पत्नी नहीं है, भगवान की पत्नी है। सब जीव जो है भगवान के दास दासी है। यदि हम सोचते हैं कि यही मेरी पत्नी है, मैं ईश्वरीय हूं और यही मेरी पत्नी है और यही मेरे अधीन है, नहीं, वो सही है भौतिक चर्चा से, भौतिक चर्चा में, भौतिक दृष्टि में, लेकिन वास्तव में यही महिला जो आपकी पत्नी है तो भगवान की दासी, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये सब रहस्य है, ये भगवत तत्व शुरू से रहस्यमय है। तो कैसे भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि करते हैं, तो वो अचिंत्य है, कोई वैज्ञानिक अन्वेषण से तो कैसे भगवान सृष्टि करते हैं उसको समझना संभव नहीं होगा, कोई एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको समझना हम कैसे समझ, तो संभव नहीं होगा। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करना चाहिए, तो वो आध्यात्मिक जीवन की शुरू है, यही समझ। भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा सब कुछ संभव होते, संभव का मतलब सृष्ट, संभव का वो संभव, संभव का मतलब जो हो सकते, और संस्कृत में संभव इसका मतलब जन्म या सृष्टि दूसरा अर्थ भी है। तो भगवान की इच्छा से, भगवान की शक्ति के द्वारा सब कुछ संभव होता। तो ये भी संभव है भगवान की सबसे रहस्यमय लीला में कि एक रात, एक साधारण पृथ्वी के राज के 12 घंटे में ब्रह्मा जी का एक रात आया है। तो कैसे संभव है? श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के द्वारा। तो इसलिए भगवत विशेषकर दशम स्कंद और विशेषकर ये लास्ट पंच अध्याय, इसका प्रवेश करने के पहले भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के प्रथम दो स्कंद अच्छी तरह समझना चाहिए। एक बहुत बड़ी भ्रांति होते हैं कि ये सब कथा का पब्लिक के बीच में ये सब दास कथा बोलते हैं, लेकिन साधारण लोग का कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझना नहीं है कि कृष्ण कैसे भगवान है, कैसे उनकी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा सब कुछ गड़बड़ करते हैं, तो नहीं समझते। तो इसलिए अवश्य ही जो रासलीला सुनते हैं, लेकिन इसके पहले भगवत गीता और सब मौलिक भगवत तत्व ज्ञान नहीं समझते, तो अवश्य ही ये व्यास लीला के बारे में भूल धारणा होगी। तो इसलिए हम अभी व्यास लीला पढ़ते हैं, लेकिन वो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु जब व्यास लीला के अंतरंग भक्तों के साथ चर्चा की, तो उसमें वो कितना रास निकालती वो चैतन्य चरितामृत में इसका कुछ विवरण है। कैसे चैतन्य महाप्रभु तो रास लीला स्मरण करने से इतना उनके हृदय से इतना भाव होता है, तो उसका विवरण है चैतन्य चरितामृत में। लेकिन हम साधारण भक्तों में हम ऐसा चर्चा नहीं करते, ये एकदम उन्नत भक्तों के लिए है। एक बार लॉस एंजलिस में प्रभुपाद के शिष्यों ऐसा 20-25 जन, तो रोज एक इष्ट गोष्ठी रास लीला और गोपी लीला सिर्फ वही लीला चर्चा करने के लिए। तो जब प्रभुपाद सुने बहुत बहुत गुस्सा होगा, तो क्यों तुम भगवत गीता नहीं पढ़ते, और ये सब भक्तों वाले की नहीं नहीं हो भगवत गीता प्राथमिक है, हम गोपियों की गंभीर भावना अनुभव कर सकते। तो प्रभुपाद बहुत बहुत गुस्से हुए, पहले फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, तो पहले अधिकृत होना चाहिए फिर इच्छा करो। हम गोपी भाव उसको चाहिए, तो पहले अधिकार प्राप्त होना चाहिए फिर वो इच्छा यथार्थ होगा। अभी तुम प्राथमिक अवस्था में हो, तो वो भक्तों हम बोले कि हम केवल आपकी पुस्तक से पढ़ता हूं चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद बोले कि सब जो मेरे पुस्तकों में सब तुम के लिए नहीं है, तुम के लिए नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी बोले कि वो गीत गोविंद और जान के लिए कौमुदी और चैतन्य चरितामृत में वो रास लीला का वर्णन जो है जो बहुत बहुत गंभीर है, तो उनके शिष्यों को मना की तो ये सब मत पढ़ना। और भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि ये सब रास ग्रंथ अभी साधारण समाज में प्रसारित हुए, तो भक्ति में एक बहुत बड़ा विघ्न है, क्योंकि साधारण लोग जिसके कोई आचरण नहीं है, अनुभूति नहीं है, साधना नहीं है, ये सब पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अभी मैं गोपी बन गए, और ऐसा होता है। हम कभी कभी देखते हैं कि गोवर्धन परिक्रमा करके और दिल्ली से और साधारण गृहिणी आते हैं जो रोज क्या वो टीवी देखते हैं और क्या क्या करते हैं, हमें मतलब साधारण गृहिणी फिर गोवर्धन आते हैं और चिल्लाते हैं मैं गोपी हूं, तो क्या बकवास। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु जो राधा भाव द्युति सुमलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, जो राधा भाव अनुभव करने के लिए कृष्ण गौर रूप में आया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं बोले मैं गोपी हूं। और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जन स्वरूप दामोदर, जो ललिता, रामानंद राय, जो विशाखा इत्यादि कभी नहीं बोले मैं गोपी हूं। तो एक्चुअली ये सब रस कुछ नहीं होता। जैसे कि गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बोले कि तो एक महिला तो यदि चिल्लाते ओ ओ जैसे कि वो क्या बोलते हैं वो संतान की उत्पत्ति होते ऐसे दर्द होते, तो यदि उसके पेट में तो गर्भ नहीं है तो खाली ऐसा ड्रामा करने से अभिनय करने से तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन कुछ तो कैसा होगा नहीं, तो इस प्रकार भी हम बोल सकते हैं मैं गोपी हूं मैं गोपी हूं, लेकिन खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आदव श्रद्धा तथ सद संगत भक्ति क्रिय तथो नाथ निवृत्ति सत तथो निष्ठा रुचिस्तता उसके बाद तथा अनासक्ति तथो रुचिस्त तथो भाव तथो प्रेमाभ्युदंशति सादा खानम अहम प्रेम कादो भावे भवत क्रम क्रम स्टेप बाय स्टेप श्रद्धा साधु संग भजन क्रिय अनाथ निवृत्ति रुचि रुचि अनाथ निवृत्ति निष्ठा तथो निष्ठा तथो अभी तो यह शरण तो लेकिन ऐसे स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। तो केवल कल्पना से कोई गोपी नहीं हो सकती। और एक्चुअली हम गोपी होने के लिए यही हमारे उद्देश्य नहीं, गोपी भाव तो पाद कमल दास अनुदास अनुदास ऐसा होना चाहिए, यही चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना। तो सावधान करो हम रास लीला पढ़ते लेकिन सावधान करो हम अपने स्तर से ये रासलीला की उपासना करेंगे। हम जैसे आगा उसमें लाभ करना क्या बोलते हैं हिंदी में जम खुदना खुदना प्रयास नहीं करेंगे। हम इधर ही है हम भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठ लीला को उपासना करते हैं यहां से। हरे कृष्ण। आपने कहा कि चेतन चरिता पर की जो लीला है जैसे उसमें खासकर के माधुदस की जो लीला है नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन चेतन चरिता पर बहुत सारे सिंपल लीला आती है आपकी, जैसे साक्षी गोपाल की चैतन्य महापुरुष वैसे इस जगह गए उस जगह गए वहां ये गुंडी चा टंबल का मार्ग, तो ये सब लीला हम पढ़ सकते हैं अवश्य है। दो तीन जगह में वो चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य महाप्रभु जब राधा भाव में थे उनकी भावना का वर्णन है। हम पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें कैसे ऐसे मत लेंगे, पढ़ सकते हैं लेकिन कई बार उसको पढ़ना नहीं है, मतलब वो जब हम पढ़ते हैं तो आते हैं हम पढ़ते हैं और पढ़ते हैं और आदर करते हैं, यही चैतन्य महाप्रभु की भावना है। हरे कृष्ण। और चैतन्य चरितामृत में ऐसे मतलब बता रहा है कि कैसे एक विष्णु से दूसरे विष्णु के साथ बिहेव करना चाहिए। हाँ हाँ बहुत कुछ चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल जिसमें चैतन्य महाप्रभु का राधा दास का वर्णन है तो केवल उसका पढ़ना नहीं है, तो सब पढ़ना चाहिए। अवश्य विशेषकर हम जो साधक है, जो यथार्थ साधकों के लिए है, उसको पढ़ना चाहिए। Can you understand what I'm saying? You can understand, dear Prashanta? Can anyone else understand? You understand? Not much. Can you understand? Jagamada? Okay. I don't know the quality of my Hindi. Hare Krishna. Srimad Bhagavat Ki Jai.